Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil murselin. Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Kıymetli dinleyenlerimiz, Şifa-ı Şerif dersinde geçen dersimizde Allah-u Teala'nın peygamberlere verdiği kabiliyetleri, vasıfları zikrederken onun daha çok küçükken ne büyük hikmetli ilimlere varis olduğu konusu işleniyordu. Yani bazı peygamberlerden misaller verildi. Yahya Aleyhisselam'ın çocukken hüküm ve hikmet verildiği, İsa Aleyhisselam'a hikmet ve nübüvvet verildiği, peygamberlerin durumunun diğer insanlara benzemediği, peygamberlere salavatullah ala nebine alim ecmain özellikler bahşedildiği, ondan sonra da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bunların en mükemmeli olduğu, en büyük vasıflara sahip olduğu hususunda konular yapılırken size dedim bu mevzuyu anlatacağım dedim. Kur'an-ı Kerim'de geçen Süleyman Aleyhisselam'la ilgili daha çocukken verdiği bir hükümle ilgili isabetli kararı misal olarak zikrettik. İşte adamın birinin tarlasına başka birinin koyunları gece girdi. İşte bütün tarlayı yedi, içti, biçti. Sabah böyle bir dava meselesi oldu. Davud Aleyhisselam'a geldiler. Bu ne olacak dediler. İşte o meseleyi geçen derste anlatmıştım. Zaten o Enbiya suresinde zikrediliyor. Bu husus, bu mesele beyan ediliyor. Şimdi yine Süleyman Aleyhisselam'la ilgili bir ibare okuduk. Çocuk iken recmedilen kadının recmedilmesi istenen, yani kadın recmedilmedi, recmedilmesi istenen kadının hakkında verdiği hüküm meselemiz var. Bir de bir çocuk meselesi var. Bu ikisini geçen derste söyledim ama kıssalarını anlatamadım, yani vakit kalmadı. 45-50 dakikada bitiriyoruz bu dersler. Çünkü çok uzatamıyoruz. Her gece 3 saat konuşacak halimiz yok. Bir de işte peşimize programlar oluyor onun için. Şimdi oradan başlıyorum, devam ediyorum dersime. Fakat zükira, fakat muhakkak zükira zikredildi. Neden min hükmü Süleymane? Süleyman Aleyhisselam'ın hükmünden, yani hükmüyle alakalı. Hükmü kararı demek. Ve halbuki o sabiyyün çocuk idi. Yel'abı oynuyordu. Yani çocuklarla beraber oynayacak çağdaydı. Bazı rivayetlere göre 11 yaşında diyor. Bazı rivayetlerde daha da küçük olduğu zikrediliyor. Ama tabii 11 yaş da böyle bir hüküm vermek, babası Davud Aleyhisselam peygamber ve hüküm veren bir peygamber, insanların işlerine karışan insanlarla efendim senelerce tecrübe etmiş, karar vermiş, hüküm vermiş biri, Davud Aleyhisselam'ın verdiği hükme karşı yani başka bir hüküm vermek ve babasının da o hükme dönmesi, bu uygun, senin verdiğin hüküm daha uygun deyip kendi fetvasından ve kararından babasının Davud Aleyhisselam vazgeçmesi ilginç bir meseledir. Onun için burada recmedilmesi istenen kadınla ilgili kıssayı İbn Asakir rivayet ediyor tarihinde. Senediyle beraber İbn Abbas radıyallahu teala anhuma'ya dayandırıyor. Şöyle ki, İsrailoğullarında güzel bir kadın var idi. O zaman ulularından, yani İsrailoğullarının işte şerefli ailelerinden, soylu, işte zengin veyahut da kraliyet vesaireden 4 ayrı kişi bu kadını ilişkiye davet etti. Gayrimeşru ilişkiye davet etti. Bu kadın da dindar bir kadın idi. Haramlardan sakınan bir kadın idi. Bu sefer bunlar dördü birden, hani bu hiçbirimize yar olmadı diyerek, hiçbirimize yüz vermedi diyerek aralarında anlaştılar. Bazı yer olur böyle. Birkaç kişi aynı kızı sever falan. Sonra o hiçbirine yüz vermeyince hepsi birleşir. Bunun aleyhine bir plan kuralım, bunu perişan edelim diye böyle şeyler oluyorlar hala. Bunlar karar verdiler. Dediler ki Davud Aleyhisselam'ın mahkemesine çıkalım, mahkemeye müracaat edelim ve diyelim ki bu kadının bir köpeği var. Bu köpekle ilişkiye giriyor bu kadın. Onun için bunu yani namussuzluk yapıyor. Bu kadına şeriata göre ceza verin. Tabi Davud Aleyhisselam'ın şeriatından bahsediyoruz. Her peygambere ayrı şeriat verin. Likullin cealna minkum şir'aten ve minhaca diyor Kur'an. Sizden her bir ümmete özel bir şeriat ve tarikat verdik. Herkesin bir yolu var, yöntemi var. Bizim şeriatımızda şimdi bir kadın biz de duyuyoruz Allah muhafaza köpeklerle ilişkiye giren kadınlar falan var yani haberlerde şurada burada çıkıyor ama bizim şeriatımızda tazir cezası var yani kınama şey etme yani o zamanki devletin vereceği yani kadıların şeriat mahkemelerindeki kadının münasip göreceği bir cezalar vardır ama böyle evliyken zinadene rejim bekarken zinadene yüz sopa gibi şey hayvanla ilişkide yok. Ama Davud Aleyhisselam şeriatında rejimdi. Hayvanla ilişkinin de cezasında taşla öldürülmek vardı o zaman yani. Şimdi Davud Aleyhisselam'a geliyorlar. Dördümüz de şahidiz diyorlar. Efendim neye şahitsiniz? Bu kadının bir köpeği var. Kendine bu kadın ilişkiye giriyor bu köpekle diye ittifak da edince buna kadını recmettirmek için iyi bir plan yani. Dörtte şahit. Şerata göre de dört şahit de geçerli. Dördü de ekabirden, eşraftan sözü dinlenir falan böyle ağa paşa çocukları zengin falan. Geliyorlar dördü de ya bu ne namussuz kadın falan. Sen buna karar ver. Davud Aleyhisselam da bakıyor. Şahitleri de dinleyince diyor ki buna diyor rejim cezası uygulamak lazım diyor. Bu kararı veriyor. Bu kadın bunu alışkanlık haline getirmiş. Bütün milletin ahlakını bozacak diyorlar. Davud Aleyhisselam bakıyor. Yani rejim kararı vermek zor iş. Fakat niyetleniyor yani. Diyor ki Allah Allah bir inceleyeyim edeyim ama diyor. Eğer böyleyse diyor yani. Bu dörtte şahit var. Bu kadın milletin ahlakını fesada uğratır diyor. Buna rejim etmek lazım. O sırada çıkıyor şeyden. O gün yani bu şahitlerin geldiği gün ikinci mahalle işte hanesinden çıkıyor. Yüksek bir yerde otururken orada bir bahçede efendim şey var. Şimdi işte çardak gibi bir şey diyelim böyle. Biraz da yüksekte böyle. Bakıyor çocuklar oynuyor bahçede. Çocukların içinde kendi oğlu da var. Süleyman Aleyhisselam, Davud Aleyhisselam oğlu. Oğlunu da görüyor orada onlar oynarken Allah Allah bunlar ne oyunu yapıyorlar diyor. Bir de bakıyor ki dört tane çocuk genç çocuk yani diyelim ki işte 10 yaşlarına 11 yaşlarına bir tane var sabi efendim dört tane çocuk derken o küçük çocuktan daha büyük çocuklar. Onlar da efendim şahit. Mahkeme kurmuşlar. Allah Allah diyor Davud Aleyhisselam. Bunlar ne o oyun oynuyorlar ya diyor. Mahkemecilik hani gibi bir şey. Bakıyorlar. Şimdi aynı mesele oluyor. Davud Aleyhisselam da şimdi seyrediyor. O gün de o kadın hakkında karar verecek rejim edilsin mi edilmesin mi, biraz onun da şeyi, kararı şahitlerin güvenilirliğinden dolayı, yani dört tane akıllı başında şahit var diye rejime meyletti biraz. Ama daha kararı kesinleştirmedi. İşte ikindi mahalli çıktı, baktı ki Süleyman Aleyhisselam oturuyor orada oğlu. İşte o da 10 yaşlarında, 10-11 yaşlarında. Dört de şahit var önünde, bir de Sabi var. Küçük de bir çocuk almış oraya, 3 yaşlarında falan. Şimdi Süleyman Aleyhisselam'a diyorlar ki bunlar, mahkeme kurmuşlar. İşte bizim arzu halimiz var, dilekçemiz var, nedir? Söyleyin diyor. Diyorlar ki bu çocuk diyorlar işte, neyse o çocuğu kadın yerine koymuşlar yani. O hakkında köpekle ilişkisi var diye şahitlik edilen kadın yerine de o çocuğu koymuşlar. Diyor, birisi diyor ki ben diyor gördüm diyor. Bu diyor işte kadının diyor çocuğun temsil ettiği sembolik yani. Bu kadının diyor bir köpekle ilişkisi var diyor, işte buna ceza ver şeriata göre diyor. Öbürü de şahitlik ediyor. Öbürü de bir iki de dört şahit tamamlanıyor. Süleyman Aleyhisselam diyor ki tek tek görüşelim diyor. Hele diyor sen diyor bir gel bakayım diyor. Bir tanesine. Sen bir gel diyor. Efendim. O diyor bu kadın diyor köpekle ilişkisi var dedin ya diyor. O köpeğin rengi neydi diyor. O diyor ki ona teke tek konuşunca siyahtı diyor. Tamam git diyor. Öbür çağırıyor, ne renkti diyor o köpek. Sen gördüm diyorsun ya diyor. Diyor beyazdı. Öbürünü çağırıyor, o diyor sarıydı. Öbürünü çağırıyor diyor kırmızıydı. Ha öyle mi diyor. Siz madem ihtilaf ettiniz hepsiniz uydurdunuz diyor. Güzel de plan yapamamışsınız diyor. Söz birliği de yapamamışsınız diyor. Hepinizin köküne kibrit suyu diyor yani. Hepinizi mahvedeceğim diyor. Hatta onların yalancı şahitliğin cezası katilmiş o zaman. Keşke şimdi de bizim şeriatta da öyle olsaydı ama bizim şeriat biraz daha yumuşaktır. Tazir cezası var, kınama falan. Kınama derken kınamada da bayağı bir hakimin şeyine bırakılmış kadının yani. Şeriattaki tazir ve kınamalar da böyle hepten niye yaptın böyle hadi git manasında da değil. Bazı kere dayak da var falan yani şey ama idam yok. Davud Aleyhisselam şeriatına idam var imiş. Yani tabii o çocukları idam ettirmiyor. Burada şimdi bir temsil var. Sembolik temsil yapıyor Süleyman Aleyhisselam. Neyi gösteriyor şimdi? Babasına fikir veriyor. Diyor ki bak başına geldi böyle bir şey. Şimdi yanlış fetva vereceksin. Bu dördü de böyle kadının aleyhine kadın bunların istediği zinayı yapmadı diye yol vermedi diye bunlar anlaşmışlar. Yani sen dikkatli karar ver. Ha kadın günahsız yere recmetme. Babasına bu mesajı veriyor. Davud Aleyhisselam da onlara yakın bir yerde tepeden şöyle seyrediyor. Allah Allah. Tam da diyor başıma gelen hükümle ilgili konu diyor. Dört tane şahit var. Bir tane kadın var. Bir tane kadı var. Yani Süleyman Aleyhisselam o da Davud Aleyhisselam onun yerinde. Bak diyor görüyor musun diyor. Ne fikir verdi bana diyor. Tamam diyor ben bunu uygulayayım diyor. Hiç Süleyman Aleyhisselam'a ne oynuyorsunuz ne diyorsunuz. O çocuklara siz ne yapıyorsunuz demiyor. Hemen şahitleri çağırıyor. Aynı usulü uyguluyor. Diyor ki gel bakalım diyor. Efendim bir tanesine teke tek diyor. Şimdi dördünüz birden konuşmayın diyor. Çekiyor onu bir odaya veya yanına sessiz. Diyor ki siz dediniz ya bu kadın işte bir köpekle zina diyor. Gördük falan. O köpeğin rengi neydi diyor. İşte biri kırmızı diyor biri siyah diyor. Hepsini dördünü de çağırınca dördü de farklı farklı konuşunca diyor ki siz diyor bir plan kurdunuz bu kadına fakat doğru beceremediniz planınız da bozuk çıktı. Aranızda da anlaşmadınız. Hani işte mahkemelerde böyle çok şey olur. Hep anlaşırlar. Tam hakimin karşısına gelince bir şaşırırlar. Bir sapıtırlar yani. Ondan sonra derler ya polis de doğru söyler mahkemede şaşırır meselesi var. Ondan sonra gelir orada kafayı karıştırır. Davud Aleyhisselam da diyor ki sizin diyor dördünüze de katil ve idam cezası neden? Çünkü diyor yalan şahitlikte bulundunuz. Bu kadın şehadet zürde bulundunuz. Bu kadıncağız suçsuz yere ne olacaktı? Az kalsın recm edilecekti. Yani canından olacaktı. Sen buna sebep olacaktın. Dördünüz de buna razıydınız. Şimdi siz idam olacaksınız diyor. Onları katlettiriyor. Yani burada bir İslam fıkhına göre konuşmuyoruz. Eski şeriattaki bir meseleyi anlatıyor. Ne anlatıyoruz burada? Süleyman Aleyhisselam çocuk iken bak ne hikmetli işleri var. Demek ki peygamberler bizim gibi çocuk olmazlar. Peygamberlerin sıbaları yani sabilik çağlarında çok büyük işler olur. Ya koca babası peygamber, hakim, kadı, Davud Aleyhisselam gibi peygambere fetva öğretiyor ya. Geçen derste de anlattım öbür tarlaya koyun girme işini. Nasıl fetvayı çözdü? Fefehemna Süleyman. Kur'an-ı Kerim diyor ki biz onu Süleyman'a anlattık. Yani babası da peygamber ve kullene ateyne hükmen ve ilme. Hepsine hikmet verdik, ilim verdik. Davud'a da salavatullahi aleyhi nebine alim ecmain fıkıh verdik, peygamberlik verdik, şeriat verdik, zebur verdik. Ve ateyne Davud'a zebura diyor Kur'an. Zebur kitap sahibi peygamber yani. Ama Süleyman aleyhisselam çocuk iken Allah ona bir ilham, bir vahiy gönderiyor. Babası bile onun görüşüne dönüyor. Diyor ki senin görüşün daha doğru. Yine böyle bir mesele oldu. Bu meselede nedir diyor? İşte anlatıyoruz. Ve kazukre muhakkak zikredilmin hükmü Süleyman. Süleyman Aleyhisselam'ın hükmüyle ilgili. Min hikemi Süleyman diye de ben biraz içime geliyor yani. Süleyman Aleyhisselam'ın hikmetli hükümlerinden o da olabilir. Ve halbuki o sabi gün çocuk idi. Yel'abı oynuyordu. Ta oynarken ne yaptı? Fî kıssatil mercûmeti, recmedilmesi istenen. Recmedilen demek burada recmedilmesi istenen demek. Recmedilmesi planlanması itibariyle öyle söylüyor. Recmedilmesi istenen kadının kıssasında ne hüküm verdi? Bu kitaplarımızda diyor zikredilmiştir. Yine böylece ve fî kıssatil sabiyyi bir çocuğun kıssası var. O çocuğun kıssasında da ma öyle hikmetli hüküm var ki İktida uydu, tabi oldu bir Süleyman Aleyhisselam'a yani oğluna, oğlunun kararına döndü. Kim Davud'u? Davud Ebu'hu. O da kimdir? Atfı beyan Ebu'hu babası. Babası Davud Aleyhisselam yine bir kıssa var. Burada da sahip bir rivayettir hadis-i şerif. Bu hadis-i şerifi Bukhari ve Müslim rivayet ediyor. Bukhari ve Müslim'de zikredilen bu hadis-i şerifte geçen kazıyede ve hükümde. Babası ona tabi olmuştur. Evet. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet ediliyor. Beynema, bu şimdi Şifa Şerif'te değil, hadis-i şerifi okuyorum. Beynema bir kere imratani iki kadın mahvuma ikisiyle beraber var. İbnani iki oğul, levma ikisine ait. Şimdi bir kadının bir oğlu var, bir kadının bir oğlu var. Eski ümmette geçiyor. Bunlar beraber giderlerken oğulları da yanlarında. Fehaze yakalıyor zibun bir kurt ehadevma. İki çocuğun birini kurt kaptı. Şimdi onu geri alamazlar. Bir tane kadın da çocuksuz kaldı. Çocuksuz kalınca çok üzüldü falan neyse. Efetti hakemete ila Davud'e Davud Aleyhisselam'ın kararına müracaat ettiler. Şimdi o diyor ki çocuk benim, o diyor ki çocuk benim. Yani giden çocuk gitti. Kalan çocuğu sahiplenmek istiyor. Hani işte o çocuğu yutulan, yenilen kadın da teselli olmak için bari bir çocuğum olsun. Şimdi öyle yapıyorlar işte. Gidiyor hastaneden kaçırıyor çocuğu. Doğum odasından. Çok var öyle çocuk kaçıranlar. Dertleri ne de bilmiyorum çocuğu olmadı diye. Bunalıma mı giriyorlar? Sonra kocasına yutturamaz. Hamile kalmadı. Bir şey olmadı. Nasıl yutturacak kocasına yani? Hiç hamile olmadan çocuk mu doğurur? Demek ki işte ne niyetle ne maksatla olmuyor. Bunların psikolojik sorunları var tabii. Fekaza Davud Aleyhisselam fekaza bir o çocuğu hükmediyor Lil Kübra. İki kadının yani yaşlı olanına diyor ki bu çocuk senin diyor. Ne bilsin Allah bildirmezse kaybı bilemez. Peygamber de olsa Allah bildirme şartına bağlı. Diyor ki bu çocuk senin. Halbuki çocuk onun değil. Çocuk küçük kadının. Yaşı küçük olan kadının. O da bir şey diyemiyor. Koca Davud Aleyhisselam peygamber, hükümdar. Çocuğu gidecek. Çıkıyorlar. Yine Süleyman Aleyhisselam bahçede bekliyor yani. Çocuk ama bahçede bekliyor böyle. Babam ne hüküm verdi hemen? Çağırıyor onları. Babam ne hüküm verdi? Hemen soruyor. İşte o tarla işinde de öyle düzeltti meseleyi. Çağırıyor. Fedâma Süleyman. Süleyman Aleyhisselam ikisini aleyhissalâtu vesselâm. Ne peygambermiş ya. İki kadını çağırıyor. Bu Buhari Müslim yani. Hikaye anlatmıyorum size. Fekale diyor. Şimdi bakıyor. Diyorlar ki babam şey etti. Öbür kadın diyor ki ya aslında benim bu çocuk diyor. Ben bir şey diyemedim. Desem ne olacak diyor. Karar böyle çıktı diyor. Ya öyle mi diyor. Demek ki diyor yani burada ittifak yok. Siz aranızda ihtilaf var. Ama karar verilmiş. Sen de buna razı olmak zorunda kaldın. Öyle olmaz diyor. Dur bakalım bu işi bir sınayalım diyor. Fedavma Süleyman Aleyhisselam çağırıyor. Fekale diyor. Hatu sikkinen. Ya bir bıçak getirin diyor. Eşukku çocuğu yarayım diyor ikiye beynevma. Yani ikinizin arasında böleyim diyor. Yarısını sana vereyim, yarısını sana vereyim diyor. E şimdi çocuğu yardım ortadan zaten çocuk öldü. Ne ona kaldı ne buna yaradı. Fekaleti suğra, işte esas anası orada şefkati, merhameti meydana çıkıyor. Çünkü hakiki ana olursa yarma çocuğu yani çocuk yaşasın da onun olsun ne yapayım bari çocuğum yaşasın der. Nasıl bir hüküm öğretmiş Mevla ya. Biz Süleyman'ı anlattık diyor ama. Onun için zannedersem bu ayet Çörek Otu Mucizesi kitabında hatırlıyorum. Zihin açıklığı için dualar yazmışım. O zihin açıklığı için yazılan dualarda Ubed Hoca bul onu. Sayfasında bul. Fefehemna Süleyman ayetini bul da diyelim madem cemaat. Orada bu ayet çok devreye giriyor. Fefehemna Süleyman. Biz bu hükümleri Süleyman'a anlattık. İşte bu ayet okunuyor bir duası var. Çocuk bunu okursa veya çocuğa okunuyor. İşte çocuk hafızlık yapan çocuk, ilme giden çocuk bunları okursa kafası böyle saat gibi çalışmaya başlıyor. Çünkü koca adam 40 yaşında babası bir şey anlamaz. Bir bakarsın çocuk kararı verir. Doğruyu bulur yani. Çünkü dua her şey dua ve zikirle. Şu Kur'an-ı Kerim'den dilediğin ayeti dilediğin niyete tutabilirsin diyor ya büyüklerimiz. Hadis-i şerif olarak da rivayet var buna. Huz minel Kur'an maşit el maşit. Kur'an'dan istediğin ayeti istediğin manaya oku. Yani orada Süleyman'a anlattık diyor. Sen de kendine anlayış kabiliyetinin açılması için kendine de niyet edebilirsin yani. Şimdi getirin diyor bu aranızda yarayım diyor iki parça yapayım deyince küçük kadın diyor ki rahmekallah Allah sana rahmet etsin acısın. Dua diyor ona. Hüvebnüha. O onun oğlu diyor. La teşukkav. Yarma ikiye bölme diyor. Çocuk yaşasın diyor. O onun oğlu. Tamam diyor. Ben diyor itirazımı geri alıyorum. İhtilafımı çektim diyor. Fekazâ bihi. O zaman Süleyman Aleyhisselam hüküm veriyor çocuğu. Kime? Leha. O büyüğe değil de o yarmada çocuğu ikiye bölme de yaşasın diyene diyor ki bu çocuk senin diyor. Nereden aldın? Şefkati aleyh. Diyor sen acıdın bunu yarılmamasını istedin diyor. Onun için diyor. Ve radiyetil uhra bişikkıyı diğer kadın yarayım ortadan ikinize böleyim diyor. O kadın diyor ki büyük kadın yani Davud Aleyhisselam'ın senindir diye hükmettiği kadın lehine hükmettiği kadın diyor ki yar diyor. Niye yar diyor biliyor musun? Bu kadınlar acayip diyor. Haset haset kıskanç. Nasıl olsa benim çocuğum kurt kaptı bununki de ikiye bölünsün bu da gitsin diyor. Senin çocuğunu kurt katmış olabilir. Ha bu kadının çocuğu yaşasın daha. Niye merhametli olmuyorsun? Acayip bir şey. Hani vardır ya bu kıskançlık işi. Kumalık işi gibi. Bunlar. Komşunun diyor bir ineği yaşayacağına diyor benim iki ineğim ölsün diyor. Anladın mı? Bu köylerde de çok olur bu kıskançlık. İşi gücü sabah kalkar onun ineği ne yaptı, tavuğu ne yaptı, çayı ne oldu, lahanası oldu mu? Domuz mu girdi yetimi lahanayı? Oh! İşleri, güçleri bu milletin, karıların, kızların dedikodu dedikodu, haset fesat. Yani illa kadınları demeyeyim. Şimdi erkekler de kadınları geçti ayrı dava. Dedikoduculukta da, hasette fesatta. Kadın diyor ki nasıl olsa benim çocuğumu kurt kapmış. Buna da yar etmeyen. Bunu da çocuğunu ortadan bölsün. Süleyman Aleyhisselam ne diyor? Seni gidi seni. Babam sana hükmetti diye zannediyorsun ki yutturdum he? Allah diyor bana hikmet verdi diyor. Ben çocuğum ama diyor babam beni dinler diyor. Babasına gidiyor diyor ki baba ne oldu? Bu yanlış fetva verdi diyor. Koca Davud Aleyhisselam'a hem babası hem peygamber hem kitap sahibi. Diyor ona ki sen diyor yanlış fetva. Niye oğlum diyor. Bu peygamberlerdeki tevazuyu görüyor musunuz? Şimdi biz olsak hadi git 10 yaşında çocuk ne konuşuyorsun? Ben 80 senelik peygamberim şuyum buyum. Hocayım, hacıyım, şeyhim, kadıyım. Sen kimsin? Bizde tevazu yok. Bizde kibir, kibir. Herkes kendini beğenmiş, kendi kendine karar veriyor. Hocayım diye, vekil olmuşum. Göya ben vekilim. Ben efendim burada hizmet yapıyorum. Ben şu işin başındayım. Bu dernek başkanıyım. Bir şeyler işte. Herkes bir köşeyi tutmuş yani. Yahu danış, danış. Ve şavirun fil emr. İşlerinizde istişare edin. Danışan makabe men istihara. Lanet ibe men istişare. İstihare yaptın mı? Yapmadın. İstişare yaptın mı? Yapmadın. İstihare yapsaydın hustane uğramazdın. Danışsaydın pişman olmazdın. Bu kadar akıllı fikirli, yaşlı, büyük insanlar var. Küçüklere bile danışmak lazım. Bak Süleyman Aleyhisselam babasını uyardı, uyandırdı. Sen kendi kafana işler yapıyorsun. Ondan sonra ben hizmet yapıyorum, şöyle yapıyorum, böyle yapıyorum. Kendi kendine karar alıyorsun. Onu alıyorsun, onu satıyorsun, onu yapıyorsun, onu yıkıyorsun. Ne oluyor ya? Ümmetin paraları, ümmetin malları. Kendi kendine karar vermek ne hakkın var senin? Niye heyet kurmuyorsun? Niye istişare yapmıyorsun? Yok bizim heyetimiz var. Nasıl heyetiniz var? Seni dinleyenler. Sen ne dersen senin kafa sallıyor. Ahveşin keçisi gibi. Ne dersen böyle hey hey diyor. Ondan sonra sen de heyet kurmuş. Bırak öyle heyetler. Bak benim bir heyetim var. 5 saat kavga ediyoruz. Neden? Doğru meydana çıksın. O bir şey diyor, o bir şey diyor. Kimse bana hoşaf soğutmuyor. Ben kuyruk sallayanları sevmem yani. Gelip diyecek doğruyu sen yanlışsın. Ben kaç işte dönmüşüm ya? Kaç kararda dönmüşüm? Ben hiçbir şeyde diktatörlük yapmadım bugüne kadar. Eski külliye meselesinde de babamla Sedat Cebe'ye inat ettiler. İlla büyüteceğiz, büyüteceğiz. Beni dinlemediler. Hem vakıf başkanı olduklarından hem babam olduğundan bir şey diyemedim. Bir yanlış olduysa. Çünkü orada babalık meselesi devreye girdi. Sen karışma bu işlere bilmem ne. Bağırdı, çağırdı bana. Büyüteyim derken elimizden alındı işte. 28 Şubat patladı. Çünkü benim istiharem çıkmamıştı. Ama laf dinlemediler ki. Eski cami yani. İlk yapılan yerin üstüne camisini bitiriyorduk. Yok öne gidelim derken minareler yarıda kaldı. Ya istihare, istişare kardeşim danışacaksın. Sen çocuksun, sen benim oğlumsun, sen küçüksün, sen büyüksün demeyeceğiz. Cemaat işleri heyetsiz olmaz, istişaresiz olmaz. Heyette hep kafa sallayan, hoşaf soğutanlar alınmaz. Heyete muhalefet alınır. Efendim ayrı görüş söyleyecek ki fark çıksın da. Musa Deme Efkar'dan barikayı hakikat doğar diyor. Ne demek? Şimdi fikirler çarpışacak ki bir hakikat parıltısı parlasın. Sen şimdi çarpışmayan fikirler, herkes aynı şeyde. Olmaz ki bu işin şu yönü var, bu yönü var, bu ciheti var. Niye sen insanlara danışmıyorsun? İşine gelmiyor. Muhalif konuşanı niye bulundurmuyorsun heyette? Çünkü ben oradan, demek senin menfaatin var arkadaş. Ben de bunu derim. Burada bir karın var. Bu işin açığa çıkmasını istemiyorsan. Kumpas yapıyorsun. Örtbas yapıyorsun. Ben bunu derim. Ben 40 senem bu cemaat içinde geçmiş. 40 senem. Burada akıl alacağı Süleyman Selam'ın kıssası. Hikaye gibi dinlemeyeceksin. Oğluna da danışacaksın. Küçüğüne de danışacaksın. Ben büyüğüm, yaşlıyım, hocayım olmaz. Bak kadın az daha recm ediliyordu. Kadının canı gidiyordu bak. 4 tane şahit. Ne olacak şimdi? Biraz genişletirsen istişareyi ne oldu? Küçük çocuk sana akıl verdi. Kadının canı kurtuldu. Mesele budur. Bak burada çocuk anasının kendi anasına değil başka kadına veriliyordu az daha. Kadının öz çocuğu gitmişti. Bu işler önemli meselelerdir. Yarın bak bizim koca külliye gitti. Neden? İstişaresizlikten. İstişaresiz. Heyette karar alıyoruz. Yapmayalım böyle diyorum. Adam beni dinlemiyor. Bunları yaşadım ben. Yaşadım. Onun için sen orada bak çocuk gidiyor. Ümmetin malı gidiyor. Cami gidiyor. Bunlar kolay şeyler değil. Vakıf malı. Millet parato vermiş oraya. Küpelerini vermiş. Bak geri gelmiyor. Kim alacak şimdi bunun mesuliyetini? O zaman bir şeylere karar vermek heyet ister. Heyette muhalefet ister. Aykırı görüş konuşanı sen barındırmazsan, sana doğruyu söyleyeni, acıyı söyleyeni istemezsen, sen her zaman batıla gidersin. Yanlış fetva verirsin, yanlış karar alırsın, zarar ziyan edersin milletin başına ya. Kimde var bu bolluk? Koca Davud Aleyhisselam kitap sahibi, zebur sahibi, peygamber de bu bolluk yok. Çocuğu geliyor düzeltiyor yani. Sen kimsin? Peygamber misin? Sana vahiy mi geliyor ya? Sana istişare yap diye emredilmiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem istişaresiz iş yapmıyordu. Sen kime istişare yaptın? Ben yaptım. Kimle? Bizim bakkalla. İyi. Sen bakkalla peynirin sert mi yumuşak mı onu istişare yap. Ne anlar bakkal? Sen gidiyorsun efendim cami meselesini kasaptan istişare yapıyorsun. Dernekçilik var, vakıfçılık var. Bu işi evvelce yaparları var, mimarlığı var. Yani her iş ehliyle istişare edilecek. Sen ne konuşuyorsun? O zaman Süleyman Aleyhisselam geldi babasına dedi. Baba ne var? Sen dedi bunlara ne karar verdin ya? Demedi ona ki ne konuşuyorsun sen ya? Benim otoritemi sarsıyorsun. Ben burada peygamberim. Karar veriyorum, kadıyım, hakimim. Bütün ümmet benim ağzıma bakıyor. Sen küçücük çocuk, iki de bir işime karışıyorsun. O fetvayı bozdurdun, o kararı caydırdın. Efendim sen de çok oluyorsun ha. Der mi? Batılda olsaydı derdi. Hak üzere olduğundan demedi. Ne dedi? Buyur evladım dedi. Sen ne anladın bakalım? Ne anladım dedi baba? Bu dedi senin büyük kadına vermişsin bu çocuğu, bu çocuk bunun değil. Niye dedi? Bir bıçak istedim ortadan yarayım dedim dedi. Bu dedi ki yararsan yar, ortadan böl dedi. Hakiki anası olsa der miydi dedi. Bak bu kadın hakiki anası olduğu için dedi yapma yapma o çocuk onun dedi. Niye onun dedi? E çünkü bari çocuk yaşasın da ara sıra görürüm göremem hiç olmazsa çocuğum ölmesin. Demek hakiki anası budur ki hakkını bile bağışladı yani çocuk yaşasın diye. Şefkatinden dolayı bu çocuk bunun dedi. Oğlum dedi benim fetvam yanlış oldu. Ben sana döndüm dedi. Bu görüş doğrudur. Verdi çocuğu kadına. Süleyman Aleyhisselam fetvayı tamamlayamıyor. Çocuk da. Ama gidiyor babasına böyle böyle diyor. Babası tamam diyor. Kararı değiştirdim. Şeriat budur. İslam budur. Yani hakkı meydana çıkan. Bütün gaye, gayret bu işte hak nedir yani? Doğru kimdedir? Kimin tarafı haklıdır? Bunu meydana çıkartmamız lazım. Kendi kafamıza işler yaparsak, hocalığımıza güvenirsek, yaşlılığımıza güvenirsek, babalığımıza güvenirsek falan filan bu işler yürümez. Hep yanlış işler olur. Şimdi peygamberlerin burada ne kadar önemli efendim çocuk yaşlarında ne kadar büyük ilimlere malik oldukları, hüküm ve hikmetlere sahip oldukları anlaşılması için bunu söylüyor Kazı Yaz Hazretleri. Kaçın sayfadaymış? Bakalım ben bu çörek otu muzeyi doğru hatırlamışım. Çörek otu mucizesinin 59. sayfada başlıyor. 32. madde. Tabii bu çörek otu mucizesinde kansere tedavi var, kolon tedavisi var, cinsel zafiyet var, idrardan kan gelmesi var, dizanteri var, kan dolaşımı var, kalp hastalıkları var, iştah açması var, gazlara, kasılmalara, yerlere var, ekşime yam. Bunların hepsi kitaplardan alınmış çörek otu terkipleri. Neler yazdım, neler yazdım. Benim kitaplarımda adam. Dünya ahiretinin tedavisi var ama ne anlayacaklar kitap kıymetinden bu millet? 32. maddede zihin canlılığı, hafıza çabukluğu ve zeka artışı. İçin nane kaynatılıp diyor işte balla tatlandırılır. İçerisine bir kaşık çörek otu yağı. Varsa bir kaşık da yeşil fıstık yağı. Konularak çay ve kahve yerine içilir diyor. Bu arada zikirle meşgul olmaya ve çokça Kur'an-ı Kerim okumaya devam edilir. Zaten naneyi içtim kafam çalışacak. Yani öyle der naneyi yedin yani sen. Öyle olmaz. Kur'ansız, zikirsiz öyle naneyle çörek otu yetmez. İlle tedavi Kur'an. Aleyküm bir şifayet. İki şifaya sarılın. El aseli vel Kur'an. Biri bal, biri Kur'an diyor hadis-i şerif bu. Yani sadece bal ye demiyor. Bal, Kur'an diyor. Onun için daima Kur'an'dan zikirlerle meşgul olacağız. Biiznillah iyileşme hasta olur. Her gün 10 kere Enbiya suresinin 79. ayet-i kerimesiyle birlikte aşağıda zikredecek duanın okunması kuvvetli bir hafıza kazanılması için mücerreptir. Yani denenmiş. Kesin hafıza zenit saatine döner böyle. Demin ki o şeyi de yaparsın terkibi. Euzü besmele var. Estağfirullah. Fefehemnaha Süleyman. Süleyman'a anlattık. İşte anlayış verdik diyor. Oradan anlayış alacağız inşallah. Ve kullen ateyne hakmen ve ilmen de ahet ve künne fa'iline kadar ahet. Sonra ya hayyü ya kavim ya Rabbe Musa ve Harun ve Nuhim ve İbrahim ve İsa Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Bak Ülül Azim peygamberler. Musa aleyhisselam, Harun aleyhisselam, Nuh aleyhisselam, İbrahim aleyhisselam, İsa aleyhisselam, Muhammed aleyhisselamın Rabbi olan Allah diyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ekrimni bi cevdetil hıfzı bana çok kaliteli bir hafıza ikram et. Ve süratil fehm anlayış çabukluğu böyle. Lep demeden leblebi anlayayım. Verzuklil hikmete bana ilim ver, fıkıh ver ve marifetel ilim, ilimlere karşı anlayış ver ve sebat et zihin, zihnim böyle gel git yapmasın, sabit olsun, hafızam istikrarlı olsun. Vel akli, aklım muhkem olsun, vel hilmi, ahlakım güzel olsun. Bi hakkı Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme, ya Rabbel alemin. Ahmet Deyrebi'nin mücerrebatından almışım yani, efendi babanın kaynak verdiği kitap. Kaynak vermişim oraya, özellikle nane, limon bilmem ne. Bizim attarlardan almadık bu terkipte. Yani kitaptan aldık. Anladın? Ona göre kafanı çalıştır. Bak bu kitapta aman ya neler var da neler. Hafızasının azlığından şikayet edince Resulullah dua etti. Sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Ali Efendimiz'e. 61. sayfada de o dua var. Sonra istiğfar var. Ben ona devam ederim. Biraz kafam çalışıyorsa Allah'ın izniyle ondandır. Her namazdan sonra. Min cemi'i cürmi istiğfarı mesela. Burada bazı dualar anlatılmıştır. Hacı Dursun Efendi bir duası vardı. Efendi Hazretleri ezberletmiş. Onu da yazdığımı hatırlıyorum. Buldum. Tamam. O da peşinde var. Hafızanın açılması üstadımız Hacı Mahmud Efendi Hazretleri'nin hocası Hacı Dursun Feyzi Efendi Rahimullah'a nakletmiş olduğu bir dua. Biz çocukken bunu okuduk. Ve minallâhi l'anetü ve tevfîk ve biyediye zimmetü tehkîk. Allah'ım ekrimli fehmen nebiyyin ve hıfzal mürselin ve ilhamel melâketil mukarrabi. Çok muazzam bir dua. Başına salavat, sonra salavat. Ondan sonra bana diyorsunuz ki senin kafan niye çalışıyor? Yani ben hamsinin kafasını yemedim de kafam çalışsın diye. Mübarek dua ezberledim. Çocukluktan beri okuyorum. Her namazdan sonra istiğfarlar var, şunlar var, bunlar var. Yine de çok kafam çalıştığını söyleyemem ama beni dinleyenler falan kafamı çalıştığını söylüyorlar. Neden? Neden kafan çalışıyor? Sen 5 saat nasıl tak tak tak tak taramalı. Ben ne bileyim Fatih Altaylı'na soracak. Hiçbir şey haber etmiyor. Hiçbir soru da göndermiyor. Biz öyle çıkıyoruz. 5 kere 6 kere çıktık. Hemen hemen ortalama 5 saat. Adam tak tak bir şey soruyor. Sen ne bileceksin? O anda aklına gelmemişse meselesi yani. Ya bu benim haşa kerametim yok. Yani mucizem yok. Kerametimi haşa demeyeyim. Çünkü evliya olma ihtimalim var. Hepiniz evliya olabilirsiniz. Ben de olabilirim. Peygamber olma ihtimaline haşa demek lazım. Evliya olma ihtimaline haşa dememek lazım. Çünkü olabilir. Her müminde de bir velilik vardır makamına göre. Allah veliyyüllezi ne amel? Bütün müminlerin velisi benim Allah buyuruyor. Ayet var. Velâti amme var, velâti hassa var, özel velilik var. Özel veliliğinde kademeleri var, mertebeleri var. Onu iddia etmiyoruz. Ama birbirine hüsnüzan edebiliriz. Ben bir ihvandan birine hüsnüzan ederim mesela. Velidir diye. Var yani. Adı Veli Efendi olanlar da var. Hakikaten veli olan, yani adı da veli. Kendi veli adamlar da var. Değil mi? Bu efendini yetiştirdiği. Efendimiz'in zaten tartışmıyoruz. Onun hakkında konuşmuyoruz. Onun kutupluğu, gavsluğu sabit olmuş. Şimdi demek ki dersin sonralarında, ileriki derslerde diyecek, diğer insanlardan bazılarına çocukken de Allah-u Teala güzel ahlak verebilir, ilim verir, hilim verir, hüküm verir, hikmet verir. İşte Efendi Hazretleri'nin çocukluğundan anlatılıyor işte. Efendim hep şalvar giymiş, hiç hayatına pantolon giymemiş. İşte efendim diğer çocuklar eriklerden düşenleri yerlermiş yolda giderlerken hafızlığa, çubaruksaya, hocalarına, derse falan. Orada Efendi Hazretleri hiç yemezmiş. İşte ondan sonra bir tane bir yerde bile bir kere erik yemiş. Sonra seneler sonra gitmiş o evi bulmuş. Ya ben çocukken bahçeden bir düşen bir şey yemişim helal edin falan. Böyle olaylar çok anlatılıyor. Yani Efendi Hazretleri hakkında çocuk. Diğer bazı insanların da çocuklukları farklı olabiliyor. Ama peygamberlerdeki fark şu. Peygamberlerde bütün vasıfların tümü birden var. Diğerlerinde birinde ilim ağır basıyor. Birinde takvalık ağır basıyor. Birinde yani vasıf değişik oluyor. Ama peygamberlerin de işte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çocukluğu zaten anne karnından doğarken kelime-i şehadet getirdi yani. Sen ona Allahu Ekber diye doğdu. Onu da biraz orada temas edecek tabii. Fakat benim derslerim, benim vakitlerim yetişmiyor. Burada anlatmayınca da bir şey anlaşılmıyor. Recm olunacak kadının kıssası. Hadi geç. Geçen hafta sonuna rastladı. Ne anlattınız? Hiçbir şey. Bak bunu anlattım size. Ne diyor? Çocuk meselesi var diyor. Babası döndü fetvadan. Hangi çocuk meselesi? Anlatmasam çocuk meselesini Kazı Yaz Şifay bu hatim değil ki okuyalım geçelim yani. Bir şey anlamak için okuyoruz da. Onun için anlatıyoruz. Anlatınca da vakitler yetmiyor. Yetişmiyor. Ve hakat taberiyyü İmam Taberi haka hikaye etti. Hikaye nakil demek yani Türkçe'de. Hikaye böyle hani boş şeylere hikaye diyorlar Türkçe'de. Öyle bir hikaye meselesi yok. Taberi nakletti. Muhammed İbni Cerir Taberi. Taberi tefsirini yazan. Taberi tarihinin de sahibi. O diyor ki enne umrav Süleyman Aleyhisselam'ın yaşı ne vakit? Kâne idi hîne utiye. Kendisine verildiği zaman el mülke. Yani mülke verildiği zaman yani mülk ona verildiği zaman. Yani Süleyman Aleyhisselam ne zaman hükümdar oldu? Allah Allah. Peygamberlik ekseri 40 yaşında verilir. Yani Yahya Aleyhisselam'la İsa Aleyhisselam hakkında bunun biraz daha efendim o 40'tan evvel olduğu hatta beşikte veyahut da çocukken verildiği biliniyor. Bu birkaç tanedir. İstisnalar kaideyi bozmaz. Nübüvvet 40 yaşında verilme genel kaidedir. Süleyman Aleyhisselam'ın ömrü saltanat verildiğine gelse İsne-i Aşara 12 idi. Amen. Ne cihetinden? Amen. Sene cihetinden. Yani Allah Allah. 12 yaşındayken efendim Süleyman Aleyhisselam bu hükmü vermiş. Hey mübarek. 52 yaşında da ölmüş. Diğer çok peygamberler, eski ümmetler çok yaşar ya. Süleyman Aleyhisselam ne kadar genç ölmüş. 52. Benim yaşım ha şimdi. Koca Süleyman Aleyhisselam. Dünya onundu. Cinler emrinde, her şey emrinde. Allah'ın eceli tabii. Çok da evliydi. 300 tane efendim nikahlısı vardı. O şeriatta cariye. 700 tane cariyesi vardı. Bir gecede 1000 tane hanımını dolaşacak kadar Allah kuvvet vermişti ona. Ya hep hadis-i şeriflerle sabittir. Ve cennetüm ezvacen ve zürriye. Onlara çok eşler zürriyetler verdik. Ayette de sabittir. Bu ayet tefsirine geçer. Davud Aleyhisselam'a Süleyman Aleyhisselam'a. Davud Aleyhisselam'da 100 nikahlı, 200 cariye gibi böyle bir şey hatırlıyorum. Süleyman Aleyhisselam da çok çok kuvvet vermişti Allah Teala. Çok akıl vermiş, çok zeka vermişti. Ama bütün dünyanın mülkü saltanatı 52 sene. Ama tabii 10 yaşında hüküm vermeye başlarsan, 12 yaşında da hükümdar olursan padişah, yani 52 senede de 12-52, 40 sene hükümdarlık yapmıştır yani. Hem de peygamberlik yapmıştır. Büyük iş tabii ki. Evet. 12 yaşındaydı diye Taberi nakledilmiş. Ve kezalike yine böylecedir. Kıssatü Musa. Musa Aleyhisselam'ın kıssası var mühim. Kimle beraber? Ma Firavne. Firavun'la beraber. Musa Aleyhisselam o vakit kaç yaşındaydı? Efendim 2 yaşındaydı. Musa Aleyhisselam'ın kıssası çok Kur'an-ı Kerim'de de zikredilir. Zaten surenin adı da Kasas suresi. Kasas kıssa demek. Kıssalar. Orada ilk Musa Aleyhisselam netlu aleyke min nebeyi Musa ve Firavun'a bil hakkı li kavmi yu'minun. İnanan toplum için Musa ve Firavun'un kıssasını okuyoruz sana diyor. Kasas suresinin başında görürsünüz. Biliyorsunuz Firavun'un kahinleri geldiler. Dediler ki işte bir rüya gördü Firavun, korktu. İşte kısaca anlatayım. O korkunca kahinleri, müneccimleri çağırdı. Dediler ki bu rüyanın tabiri vahim. Niye öyle oldu? Çünkü dediler bu rüya sadık ise, doğru çıkarsa senin mülkünde bir çocuk doğacak. İşte bütün tacının, tahtının, mülkünün zevali o çocuğun elinde olacak. O da o kahinlere itibar ederdi. Sonra dedi ki bütün erkek olacağını söylediler. Dedi ki bütün erkek çocukları kesin. Bütün hamile kadınların başına Firavun bu ya. 400 sene yaşadı. 400. Bütün efendim 400'den fazla efendim sene yaşadı. Yaptığı zulümler kimsede görülmemiş. Eziyetler, işkenceler. Bütün kadınların, hamilelerin başına birer asker koydu. Doğan çocuk erkek ise İsrailoğullarında doğacak ama. Kıptilerde değil, kendi milletinde değil. İsrailoğullarında. Hep onları kestirdi. Bu sefer onlar da işleri yapıyorlardı. Firavun hanedanının hizmetçileri, köleleriydi. Firavun'a geldiler, dediler ki ya bizim hizmetçilerimiz eskiler yaşlandı. Sen de bu yeni doğan çocukları da kesmeye başladın. Bunların nesli kesilecek. Yaşlıları iş yapamayacak. Yeni doğan çocuk da erkekse kesiyorsun. Kadınlar da kuvvetli iş yapamaz. Ehramlar yapıyorlar işte. Koca taşlar görmüyor musunuz? Efendim piramitler mi? Ne zor işler yaptırmış. Sen böyle zor işler bize kalacak. Ne olacak o zaman? Firavun dedi ki doğru söylüyorsunuz dedi. Ben bunu düşünemedim dedi. Baştan bir sinirlendim dedi. O zaman bir sene doğanları keselim, bir sene doğanları yaşatalım. Bırakalım, sağ bırakalım. Ne biliyorsun o belki de sağ bıraktığın sene doğacak. Senin tacını getirecek. Firavun ahmak olur bu. Gavurların hepsi ahmak olur. Ondan sonra neyse güya tedbir alıyor. Musa Aleyhisselam da Allah Teala Firavun'un inadına ne yaptı? Kestiği sene onu anasına doğurtturdu. Kesim senesi. Yani şöyle Mevla istese onu Harun Aleyhisselam gibi şeye denk getirebilirdi. Bağış senesine. O zaman Harun Aleyhisselam yaşadığı gibi o da rahat yaşardı. Saklanma, gizlenme lüzum yoktu. Ama Mevla buyurdu ki sen mi böyle yapıyorsun? Tedbir aldın he? Kadere tedbir söker mi? Ben de bakalım ne yapacağım? Aa Musa'yı yarattım. Hangi sene? Senin kesme fermanı çıkarttığın sene. Kes de göreyim. Hamileliğini çok gizledi. Evden hiç çıkmadı. Kimseye hamileliğini duyurmadı Musa Aleyhisselam anası. Çünkü o zaman görevli koyarlar. Kesim senesine denk geldi. Şimdi Mevla öyle yaptı. Kes de göreyim. Bu sefer doğurdu gizli. Ondan sonra Mevla korkmaya başladı. Çünkü çocuk sesi çıkıyor. Komşular evler yan yana. Bir komşu ihbar etse çocuğu olmayan biri haset eder. Tek bunda çocuğunu kessinler. Ondan sonra ne olacak? Mevla buyurdu ki ona sen feydâ hıfti aleyh fe elkî fil yemmi madem korkuyorsun, endişelendin sen onu bir sandığa koy. Sandığın içini de ziftle sıva ki içine su girmesin. Kapağını da kapat. Ne olacak? Nil ırmağına at. Ya Rabbi Nil ırmağına attın zaten boğulacak çocuk. Bari burada Firavun ya keser ya kesmez. Gizlesem daha mı iyi acaba? Mevla buyurdu ki ve la tehavi ve la tehzeni. Korkma, üzülme, sen ne karıştırıyorsun? Ben Musa'nın anasına vahyettim diyor. Peygamber değil ama ilham geliyor. Bu da evliyanın kerametini ispat ediyor. Peygamber olmadıysa mutlaka evliyadan oluyor. Demek evliyaya da böyle haberler geliyor. Musa Aleyhisselam'ın anası peygamber miydi? İnna ra'adtu ileyki. Biz onu sana geri çevireceğiz. Merak etme, sağ salim gelecek. Ve cealu minel murselin. Biz onu peygamberlerden yapacağız. E şimdi koydu sandığa, attı dereye. Ve kâlet li uhti kussihi. Kız kardeşine dedi ki Musa Aleyhisselam'ın yandan kenardan derede takip et. Bakalım sandık nereye doğru gidecek. Bu su bunu götürecek bir yere. Bu nereye götürecek? Allah bana böyle bildirdi. Ben de Allah'a uyarım. Ama sen dedi kenardan izle bakalım. Febesurat bi ancunu bi. Yandan gördü onu yani gözetledi onu. Vemleaş orol. Onlar anlamıyorlardı. Kimsenin haberi yoktu fark etmezdi. Nil ırmağına bir küçük sandık atılmış. Sandıkta da bir çocuk var. Bu ne yer ne içer ne eder. Ağlar sızlar. Derenin ortasında Nil ırmağı da denizden beter bir şey yani. Ben birkaç Nil'de bir kere seyahat etmişim. Ondan sonra geldi işte tam çatal ağzına geldi. Bir hark var oradan Firavun'un köşkünün altına gidiyor. Bir hark var işte neresi öbür tarafa denize doğru nereye doğru gidiyor. İstediler ki kız kardeşi de istedi ki Firavun'un tarafına gitmesin de öbür tarafa. Öbür tarafa giderse Karadeniz'den çıkar. Nereye gidecek? Mevla ne yapmak istiyor? Firavun'un kucağına düşürmek istiyor. Bu sefer ne oldu? Eyvah dedi. Geldi çatal ağzına, döndü Firavun'un sarayına. Geldi anasına dedi ki anacığım yandık. Niye yandık kızım? Dedi ki gitti Firavun oraya, ben daha nasıl takip edeceğim onu? Dedi ki bana Mevla buyurmadı mı ki korkma üzülme. Biz onu sana geri çevireceğiz. Ne telaş ediyorsun? Biz sana takip et dedik. Kork demedik. Neyse Firavun'un. Musa niye dendi? Musu demek sağ ağaç demek. Sağ şah yani. Şah şecerden geliyor. Musa su ile ağaç arasında bunu sazlıklara girmiş şey. Sandık. Sazlıklara girmiş. Firavun da hanımıyla Asiye validemizle yıkanıyorlar. Irmak onlara ait özel. Yıkanırlarken efendim bir işte sandık buldum dedi. Aa Asiye validemiz dedi burada bir sandık var ya Allah Allah. Bu sandığı bize kim getirmiş? Nereden gelmiş? Dur açalım bakalım. Bir de açlar baklar. Aa çocukları da olmuyor. Firavun kısır. Ondan sonra efendim Firavun çocuğu da olmayınca Asiye validemiz de buradan fırsatı ganimet bildi. Baktı ki çocuğun alnından nur çıkıyor. Bir de parmağından süt emiyor. Dedi ki bu çocuk mucizeli çocuk ama neyse karıştırmayalım. Firavun'u çok uyandırmayalım. Kesim senesi ya bir de bu çocuk nereden gelmiş? Dedi ki Firavun dedi la tektülü bunu öldürmeyin dedi. Belki bunu ben evlatlık ediniriz. Bu bize fayda da verebilir dedi. Niye öldürüyoruz ki bunu? Hani kesim senesi ama bunu kesmeyelim. Sonra Firavun da bunu kabul etti. Artık Firavun'un evlatlığı oldu. Çocuğu Firavun'un oğlu denmeye başladı. Onu ara sıra sevmek için kucağına alıyor. İşte burayı söylüyor şimdi Kazı Yaz Hazretleri. Diyor ki ve kezalike yine böylece de kıssatı Musa. Musa Aleyhisselam'ın kıssası ma firavne. Firavun'la beraber başına gelen olay var. Ve gece ne yaptı? Musa Aleyhisselam yakaladı. Firavun. Nereden yakaladı? Efendim bilhiyeti sakalından yakaladı. Firavun'un da sakalı var ha. Sakal çünkü Müslüman alameti olmaktan daha ziyade erkeklik alameti. Anlatabildim. Onun için bütün erkekler sakallı olur yani. Doğal fıtrat öyle. Sakalı var idi. Hatta boyu da kısaydı Firavun'un. Çok boyu kısaydı ama bir oturmağa bir deve yerdi. Bir oturmağa bir deve yerdi. 40 günde bir helaya çıkardı. Kabuz mabuz da yok ama. Bir deve falan yerdi. Bir oturmağa. Sakal da çok uzundu. Ayaklarını da kap kap yapmış. Sakalını öyle uzatmış. Sakalıma basmayayım diye de kap kap böyle şey var. Nalinlerin önünde böyle bir çıkıntı yapmış. Sakalın onun üzerine gelirdi ki ayağının altına gelmesin diye böyle uzatırdı. Firavun tam canım yani. Firavunluk kolay değil. Şimdi bir tane firavun bulamazsın yani. Çok çalışıyorlar firavun olmaz da kolay değil yani. Az akıllı olmaz, az parayla olmaz firavunluk. Az sakallı olmaz. Sakal da çok uzatacaksın yani. Sünnete uymayacaksın. Evet. O zaman Musa Aleyhisselam'ı bir böyle kucağına alırdı ara sıra. Severdi. Musa Aleyhisselam tam 2 yaşındaydı. Bir gün yine firavunun kucağındaydı. Ama annesini onu geri çevirdi. Çünkü harramne aleyl merada süt anneleri ona yasak ettik diyor. Firavun benim evlatlığım oldu diye bütün dünyayı ayağa kaldırdı. Kimsenin sütünü emmiyor. Anasını bulana kadar. Bütün millet kuyruğa girdi. Oho sarayda firavunun çocuğuna süt vereceğiz. Üf, çok büyük avantaj yani. Para mara. Ne demek? Efendim millet kuyruğa girdi. Kadınlar, süt anneler. O diyor benim kokum güzel, o bana alışır, öbürü bana alışır. Yok, ağlıyor, ağlıyor, ağlıyor. Herkesi reddetti, reddetti. En sonunda kız kardeşi de geldi. Kız kardeşi dedi ki ben bir kadın tanıyorum. Bütün çocuklar onun sütünü emiyor. Ya dediler, neredeymiş o kadın? Dedi yaşlı maçlı kadın, şimdi buraya getiremeyiz. E biz ona götürelim dediler. O zaman götürdüler. Firavun adamlarını gönderdi. Getirdiler Musa Aleyhisselam'ın doğduğu eve. Mevla böyle yapar. Anasına dedi ya biz sana geri vereceğiz. Getirdi Musa Aleyhisselam da onu hemen emmeye başladı. O kız kardeşi de dedi ki kız kardeşim demiyor tabii. Ya dedi ben size demedim ya bu kadın denenmiştir dedi. Bütün her çocuklar bunu sever. Halbuki anası o zamana kadar ağlattı onu Mevla. Arada da süt emmeye geliyor yine saraya dönüyor. O arada 2 yaşına geldi. Firavun onu kucağına almıştı bir gün lanehullah. Efendim tam onu seveyim derken Musa Aleyhisselam onunla oynarken halbuki o tıflün çocuk idi yani 2 yaşında idi. Şöyle sakalını bir yakaladı Firavun'un. 2 yaşında çocuğun ne kadar kuvvetli olur. Bir şiddetli çekti Firavun böyle kafayı mafayı şey etti. Eğdi yani. Ya dedi bu bir sinirlendi Firavun. Dedi haza adüvülli. Hanımı da Asiye validemiz de böyle bekliyor ki Firavun bir firavunluk yapmasın yine. Dedi ki bu dedi normal çocuk değil dedi. Hanım dedi. Niye dedi? Böyle çeker mi çocuk dedi sakalımı. Bu benim düşmanım dedi ya. Bana dedi acı vermek istiyor dedi. Ne olacak? Keseceğim dedi ben bunu. Ya nasıl kesersin? Etme gitme. Allah adına falan. Firavuna da Allah adına dersen ne olur acaba? Nece ibarede fena şedetullah teala diyor ama bilmiyorum. Ene Rabbüküm ilâle en büyük Rabbiniz benim dedi. Belki başka Rabler de tanıyor. Gerçi maalim tülekümün ilâin gayri de var. Kendimle başka ilah tanımıyorum. Asya validemiz Müslüman tabii her halükarda Allah adı verir. Neyse onu yani hatırını sayacağı bir şeylere saldı diyecek daha doğru olur. Dedi inne evlâ yâkıl. Ya bunun aklı kesmiyor. Sen çocukla mı çocuk oluyorsun? Dedi bel yâkıl. Nasıl aklı kesmiyor? Böyle çekilir mi dedi ya. Canımı acıttı dedi. Dedi Cerri bu deneyelim. Nasıl deneyelim dedi. O zaman bir temre bir de cemre getiresin. Temre hurma, cemre ateş közü. Dedi getirsinler. Ondan sonra efendim bir vat dürre. İnce, inci tanesi bir de cemre. Eğer dedi inciyi tutarsa elini götürürse şeye ne onun adı inciye veya hurmaya anlayacağız ki akıllı. Halbuki nereden anlayacaksın? Belki hakikaten çocuktur, aklı kesmiyordur. Yine gider hurmayı alır. Yani bu da bir acayip bir deneme yani. Çok tehlikeli bir deneme yani. Neyse dedi ateşe elini koyarsa anlayacağız ki hiç aklı yok. O zaman da demek sana rastgele iş yapmış. Getirdiler. Musa Aleyhisselam da akıllı esasen. İşte peygamberlerin aklı bahsindeyiz ya zaten. Şifa-ı Şerif'te. Ne yaptı bu sefer? Tam elini hurmaya veya neyse inciye doğru götürecekken Cebrail Aleyhisselam yetişti. Cebrail Aleyhisselam biliyorsunuz arşta dururken buraya saniye sürmeden gelir. Onun süratli vasıta kullanmaz o. Kendinde o sürat var. Cebrail Aleyhisselam derdi. Birkaç kere ben çok hızlı hareket ettim yani. Telaşa kapıldığım birkaç yer var. Birisi de bu Musa Aleyhisselam'ın meselesi. Hemen elini çevirdim ateşe. Ateşi tutturdu bana. Ondan sonra da ne yaptım? Bir de ben o kadar akılsızım ki diye anlatsın diye bir de ağzına koydu, götürdü ateşi. Ne oldu? Dili yandı, peltek oldu. Onun için Musa Aleyhisselam peltekti. Yani. Ve ahi Harun efsahun minni lisane. Kardeşim Harun'un dili daha düzgün demesi ondan diyor öyle. Peltek konuşurdu. O günden kaldı pelteklik. Gerçi o duadan sonra efendim vahlül ukdeten min lisane. Dilimdeki düğümü çöz yefkahu kavli. Sözümü anlasınlar. O duadan sonra peltekliğinin gittiği de geçiyor ama evvelceki peltekliği bundan idi. Efendim ağzına da koyar koymaz dilini de yaktı. Bundan dolayı Asiye validemiz zaten acıyor. Hemen aldı falan elinden ateşi. Ya görmüyor musun ben sana dedim çocuğun aklı başında. Bu çocuk ya dedi. Sen bunu sakalını çekmiş diye çocuk kesilir mi dedi. Falan. Neyse bu şekilde Musa Aleyhisselam'dan Mevla o belayı da ne yaptı? Def etti. Şimdi burada da neyi anlatmış oluyor Kazı Yaz Hazretleri? Peygamberler çocuk iken normal olmazlar. Senin benim gibi çocukluk yaşamazlar. Oyunlara, eğlencelere gitmezler. Efendim, 2 yaşındayken bile akılları başlarında olur. Bunları anlatıyor. Tabii ben efendim haftaya umrede olacağım inşallah. 13'ün o arada başka bir yeni sohbetim. Yani hiç yayınlanmamış yeni sohbetim verecek bu hafta boyunca inşallah. Hiç yayınlanmamış yeni sohbetlerim yani yeni yaptığım bu hafta geçen hafta yaptığım sohbetler verecek. Ondan sonraki hafta inşallah Cuma akşamında Şifa Şerif dersinde işte İbrahim Aleyhisselam'ın kıssası, İshak Aleyhisselam'ın kıssası, İsmail Aleyhisselam'ın kıssası, Yusuf Aleyhisselam'ın kıssası bu şekilde anlatıldıktan sonra yani onların çocukluklarında başlarına gelen hikmetler ve onlara Allah tarafından verilen ilimler, ferasetler, hikmet, hükümler anlatılacak. Sonunda Gazi Yaz Hazretleri'nin derdi ne? Oradan gel, buradan çık. Nereye gelir? Sadede gelir. Sadet ne? Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem peygamberlerin en akıllısıydı. İsa Aleyhisselam beşikte konuştu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de doğar doğmaz tekbir getirdi. Bütün bunları anlatacağız ve böylece bu faslı da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in üstünlüklerine bağlayarak bitireceğiz. Allah Teala cümlemize, çocuklarımıza, zürriyetlerimize akıl, fikir, fehim, zeka, hikmet, hüküm nasip eylesin. Peygamberlere nasip ettiklerinden bir zerrede, bir nebzede bizlere ve zürriyetlerimize, çocuklarımıza bahşeylesin. Bunun için de duaları bırakmıyoruz, zikirleri bırakmıyoruz. Çocuklarımıza okutuyoruz, ezberletiyoruz. Kendimiz de okuyoruz, ezberliyoruz. Özellikle çörek otu mucizesine 59, 60, 61 orada 3 tane dua yazılmış. Bu dualarla birlikte bu çocuklara ezberletirsek, okutursak hafızlıkları da kolay biter. Arapça ilimleri de, medrese tahsilleri de kolay biter. Kız erkek bütün yavrularımız zekalı olsun. Şeriatın hilafını, ehl-i sünnetin dışında çalışanlar ahmak olsun. Allah akıllarını kıt etsin, zekalarını bozsun. Ehl-i sünnete, İslam'a, Müslümanlara, vatana, millete faydalı olacak zürriyetlerimize de Allah çok hayırlı akıllar, zekalar, hafızalar nasip eylesin. Amin. Ve sallallahu teala ala seyyidina Muhammedin ve ala aleyhi ve sellem. Selleme teslimen kethiren. Elhamdülillahi rabbil alemin.